sam Kosta. Ko si ti? Ona koja sam bila, više nisam. Isti moj slučaj. Ja nisam više onaj koji sam... Koji? Onaj koji sam nekad bio. Danas vidio čudo. A što radi ovi? Svadba za tebe. Svadba. Ženim se. Došla sam da ti sve kažem kako jeste. Ne znaš ništa o meni. Traži me. Živu ili mrtvu. Znam da se udaješ. I znam kako je meni. Praviš se sa mnom. Sve ste isti. Nije tačno. Jeste. Nismo. Ej! Kosta! Na ovom svetu neće biti.